Uitunze yo Sijereta makata Nakupaniki sita Kwa vile naelewa Mtagomba na bure na mchumba wako Atakapo yona Nakupaniki sita Kwa vile naelewa Mtagomba na bure na mchumba wako Atakapo yona Regina mama Regina.